झुमका गिरा दे, जो मिला ले अगर वो नजर से नजर मिटा दे, नच के दिखा दे सबकी धड़कन भी कदम से कदम मिला दे। साथ करें।